könyörtű is a kénysége, már elviselhetetlen lett. Ott áll a kerti dolgozó, behozta a kisbabáját, és feláldozta nekik az ő testét. A tigrisek már még nagyon fiatalok voltak, tudták, hogy hol kell őt halatni! Fogaikkal szétszaggatták a lágy rostokat, a csecsemő funciát. A kisbaba elhunyt, a könyök tigrisek jól jártak.